Partaideetan aitzemaiten dugu Emaius Bodon, etxaldea, Tarnosen dena, eta gurekin zuzendaria, Gabi Moezka, egunon? Egunon zuri. Lehenik lau partaide ezizte, Landeseko eta Eskualeriko Emaius Komunitatea, SOS Famili, ABPR Fundazioa bera, eta aipatu dugun zure egitura. Emaius Bodon etxaldeaz mintzatzeko, ez da intzaharra, ez du, hirurogoita hamar urterik, baina hoitarazten aldaukuzu, duela guti urteetan sortu zela, eta zer egiten duzuen? Bai, beraz gure txaldea ez da olakorik frantzian, bakarra gira. Gure berezitasuna da hemengo langileak direla emazte presoak, amabi dira gaur egun hemen, eta normalki emazte horiek izan behar ditake presondegian, siluan, baina ez gure artean dira, lan egiten dute, baratzen gintza egiten dugu, eta langileak dira, badute kontratu bat, zmiga irabazten dute, hilabetero, eta hastean zehar, ogoita sei orduko kontratua badute. Eta huai arte, bon, jende guziak ez bakarrik gu, baina estadoa eta jende anikzek erraiten dute lan baliosa egiten dugula, eta gauza importantena da erakusten dugula kondena ukaiten alduela beste manera bat. Badakigu ze egiten duen presondegia edo zer ez duen egiten. Hor diren jendeak galtzen dute denbora, sufritzen dute anitz, ez dira hobetzen gehienak. Baina gure artean emazte horiek lan egiten dute, lan talde batean dira, ikasten dute gestu berri batzuk eientzat, bizitzen dute egoera bat errespetuan, hemen gauza oso importantea da, gure artean bizitzia errespetuan, eta epaitu gabe, jende horiek jadanik epaituak izan dira, baditute gaur egun emazte batzuk egin dute hamar urte presondegi eta gehiago ere, beraz, bai, erakusten dugu egun erokoan, badela beste posibilitatea jendea kondenatzeko. Zer da, zigor edo gaztigu bukaera usu, unarat heldu direnean, eta lortzen balimada pasai hau, zer ondotik askatasuna da? Bai, zigor mementoan da, egoiten aldira gure artean bi urte, azken eien kondenako azken bi urteak, eta bai, ateratzen direnean, pasatu den bi egunetan bi emazte ateratu dira. Hori eran nahi du, guai, arrunt libro dira, espero dut, pastu dute bakotxak kasiko urte bat, ebe zerbait ikasi dutela gurekin, eta guai, eien libertatea, eien etorkizuna, eien eskutan da, biztan da. Arremana txikitzen duzu ondotik horiekin? Edo badute segipena bestalde, edo zuekin, edo? Gehienak egoiten dira hemen, Landesetan edo Eskualerian, eta batzuk sortu dira eta bizi izan dira, hemendik biziki urrun, badira batzuk Guianatik diten direnak, baina nahi dute hemen bizi, zergatik. Zeta ohartzen dira, azkenean, dute eien adina eta ez dute loturik kanpoan, usu ez dute familiarik, ez adiskiderik, beraz eien lotura bakarra munduarekin gugira. Beraz emazte horiek hautatzen dute eien biziko proiektua egitea hemen, herrialde untan, eta biztanda hori eran nahi du hemendik ateratuta aski usu ikusten ditugula eta harremanak atxikitzen dugula. Baina biztanda pixkanaka lotura urruntzen da eta hori da marka ona, biztanda hori eran nahi du atxeman dutela eien tokia gure gizartean. 2020an sortu zen egitura, zela Bodon etxeak badu historia, bere historia, zenbat emazte pasatu dira eta ez dakit lorpenak aipatzen aldirenez, eta bat jalitzen delarik presondegitik hemenik pasatuz eta ber gizarteratua delarik hori da garaipena. Ez dakit zenbakietan sartzen aldirenez, baina apopres aipatzikotan. Uai arte, ogoita emeretzi emazte pasatu dira. gure etxetik. Akizu, urtero badugu bilkura famatu bat prefeturan, nun erran behar dugun, zegin dugun. Zeta badugu xosa estadotik, errealdetik, departamentutik, eta istanda urtero nahi dute jakin, zegin dugun egin xoksekin. Eta pasatu den abenduan prefeturan nintzen, eta xartuniz gelan, eta hor ziren jendeak txaloka, eta erenez, mi bazuek, lan baliosa egin duzuez, eta Frantzia mailan gubezalako estruktura sozialak egiten bali badute 65 atera erreusituak, hori da xifre biziki ona, Frantzia mailan. Eta gaur, aurten guk egin dugu unetik 80 ateratu dira, eta jende horiek biziki pozik. Baina ni ez nuen sobera irririk egiten, eta egia da, atxemaiten dugula emazte horientzat etxea, atxemaiten dugula usu lan bat edo formakuntza bat, baina ni badakit nola diren emazte horiek eta hanitzek eritasun hanitz badutela, lotura txarra alkolarekin, drogarekin, ono biziki bortitzak direla, eta bai badute etxe bat, bai badute legalki bizitzeko ahalak, baina ez du erran nahi... Bai, bai. Baina hor, jende handi horiek ez dute gauza horiek sentitzen, baina lotuak dira xifreeri, eta hori da pixkat diferentzia eien eta gure artean. Hala, egoera hauskorrian direla, baina hala ere, bergizarteratua hala ere, astapenean. Hor, 70 urte ekartzeko berriz kontesturat, deialdia egintzula ABPR-ek, antolatzen dituzue hainbat gertakari, bon, nola izan zizte horren antolatzen, ze pastuko da? Izanen dira bi gaualdi, heldu den egunetan, Atalant zineman, baita ere Getariako zinemagelan. Eta hor, pasatuko da, emeuzen inguruan izan den filma, azkenian, bada bizpailu elabet ateratu dela abe Pierri Buruz filme bat, biziki ona dena, biziki interesgarria, anitzik hasten dugu eta hortik ateratzen zirenean arrunt indarrarekin ateratzen zira. Eta beraz, filma pasatuta, ginen dugu mintzaldi tipi bat, edo harreman bat ukanen dugu publikoarekin, erraiteko, bai, hori gertatu dela, bada, bai, 70 urte, baina geroztik Emaius handitu da, munduan zehar ehunka toki gira Emausen izenean, eta segitzen dugu lana, hori ez du erran nahi marka ona dela, hori erran nahi du argiki pobretzia edatzen dela gure munduan, baina guk emaitzekoak badakigu hori ez dela fatalitate bat, eta horren erroen kontra ari gira borrokatzen, baita ere biztan da egunerokoan bide bazterrean direnak laguntzen dugu hemen eta leku anitzetan. Otsailaren lehena, data simbolikoa, egin duzu Atalanten Baionan, Getarienean, tenore berian zinema eztabaidak izanen direla 8 orenetan, aipatzen duzu egoera, pentsatzen dut, Ipar Euskal Herriak pairatzen duen egoera izan etxebizitzaren mailan edo biziak jonota garestiagoa dela, senditzen duzuela ere eragin hori eta emazte horien laguntzeko zailago bilakatzen zauzu ere pixkatafera ez? Ba, biztan da, jendean itzentzat ukaitia etxe bat oso zaila da, eskualerian, baina, bon, ikusten duzularik gure emazteak badutela gainera bon, kondenak biziki zaila da. Baina, bon, urte betetze hori da, erakusteko, labepirek egin zuen bezala, ez dira olako gauzak onartu behar, ez da fatalitaterik, badakigu zoin diren mekanismoak, nor diren irresponsabilitateak dutenak olako sisteman, beraz labepirek erakutsi dauku gauza bat da borroka eta diende biltzea dela bide bakarra, ez dela fatalitaterik. Eta segitzen dugu bide hortan, eta olako gaualdiak dira ere erraiteko jender eziste bakarrik, hiri untan eta beste tokia anitzetan, bada jendea onartzen ez duena, onartu ez behar dena. Gabi Mueska, mila esker. Mila esker zuri.